www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. تمہید کے درجے میں تھا اور اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقین کا ٹولہ مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں کانا پھوسی کیا کرتا اور آنکھوں سے اور ہاتھوں سے مخلص مسلمانوں کی طرف اشارے کرتا تھا کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ میرے ہی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور میرے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں اور ان لوگوں کا منشا صرف یہ ہوتا تھا تاکہ ہم اپنے اس عمل کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں، ان کو ٹینشن میں مبتلا کریں۔ دو یہاں بیٹھے کانا پھوسی کر رہے ہیں، دو ادھر بیٹھے کر رہے ہیں۔ کسی مخلص آدمی کو آتا ہوا دیکھا تو اس کو دیکھتے ہی یہ کام شروع کر دیا، یہ ان کی حرکتیں تھیں۔ اور ایک اور حرکت تھی کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم دیتے تھے یا کوئی نیا حکم شریعت میں اترتا تھا تو یہ برملا کہتے تھے کہ ارے یہ تو بڑی بھاری بات ہے، یہ تو ہمارے بس میں نہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا فلاں کام کے لیے، اور میاں اس میں تو جان کا خطرہ ہے، ہمارے ساتھ تو بڑی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ تو بجائے ہمت بڑھانے کے ہمت شکنی کا کام کر دی۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب دین کا کوئی تقاضا سامنے آئے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا تقاضا ہو، تو آدمی ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ ہاں جی کریں گے، کیا بات ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا کام کروا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی تقاضا آئے اور یہ بات شروع ہو جائے مجمع میں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کام ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے، تو جو بیچارے ہمت کرنے والے ہیں ان کی بھی ہمت ٹوٹ جائے، تو یہ خبیث منافقین یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بجائے دین کے کاموں میں تعاون کرنے کے اس کو بگاڑنے میں لگے، یہ کام کیسے بگڑے، دین کا کام کیسے خراب ہو، ان کا مشن ہی یہ تھا۔ اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ان حرکتوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک آیت میں واضح کر دیا کہ اس خام خیالی میں مت رہنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تمہاری ساری حرکتیں ہمارے ریکارڈ میں ہیں پوری طرح، زیادہ ہوشیار مت بنو۔ پھر ایک حرکت اور، جب آتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تو آ کر کے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اسلامی سلام ہے۔ مگر یہ ملعون لوگ منہ ٹیڑا کر کے السلاموں کے بجائے السلام علیکم کے لام غائب بھی اور سام کے معنی آتے ہیں موت کے تو گویا دعا دینے کے بجائے یہ خبیث بد دعا دیتے ہیں السلام علیکم اللہ تبارک و تعالی نے جو سلام کا طریقہ بتلایا یہ اس طریقے پہ سلام نہیں کرتے بلکہ جو یہودیوں کا طریقہ تھا اس کے موافق یہ سلام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دل و دماغ میں پیغمبر علیہ السلام کا بغض بیٹھا ہوا ہے اب اس طرح سے سلام کرتے ہیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب پتہ تھا آپ جواب میں کہتے وعلیکم بس اب ان کی بد دعا تو حضور کے حق میں تو قبول نہیں مگر حضرت نے جو ان کو بد دعا لوٹا دی وہ قبول ہے کسی کو کہتے ہیں تمہارا ڈنڈا تمہارا سر ایک موقع پر کسی منافق یا یہودی نے اسی طرح سلام کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا انہوں نے اسے بہت برا بھلا کہا بڑی لعنت ملامت کی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی زبان کیوں خراب کر رہی ہو میں نے تو جواب دے دیا وعلیکم انہوں نے جو میرے اوپر بدعا کی تھی وہ تو قبول نہیں ہوئی لیکن میں نے جو وعلیکم کہہ کر کے ان کی بدعا ان پہ لوٹا دی وہ قبول ہے زبان بھی خراب نہیں ہوئی اور بات بھی ہو گئی اس طرح سے سلام کرنے کے بعد دل میں سوچا کرتے تھے کہ ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ رہا ہم پر یعنی ڈھٹائی کی آخری حد ہے کہ اگر یہ سچے پیغمبر ہیں تو ہماری اس گستاخانہ حرکت کی بنیاد پر ہمارے اوپر فوراً عذاب آنا چاہیے یہ دل میں سوچا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا فکر مت کرو عذاب تو تمہارے لیے تیار ہے جہنم تمہارے لیے دہکائی جا رہی ہے اور تمہارے کہنے سے فوراً تھوڑی عذاب آئے گا اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے اور تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا انتظار کرو بس اس کے بعد پھر تمام ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو چپکے چپکے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ نہ سمجھنا کہ صاحب خفیہ بات کرنا کوئی منع ہو گیا ایسا نہیں مگر ایک بات کا خیال رکھو کہ یہ خفیہ مشورے نیکی کے بارے میں ہونے چاہیے اچھے اعمال کے بارے میں ہونے چاہیے گناہ کے بارے میں نہیں معصیت کے بارے میں نہیں کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ خیر کے بارے میں مشورے ہوں اس میں کیا حال ہے ہر آدمی دوسرے کی ذہن سازی کرے اچھے مقصد کے لیے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن پلاننگ نہ کرے کسی برائی کے معاملے میں, یا ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے تمہارے ساتھی کو تکلیف. چنانچہ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تین آدمی جا رہے ہوں, تین ساتھی ہوں, تینوں ساتھ چل لیں, تو فرمایا ان میں سے دو آدمی چپتے چپتے بات نہ کریں, کہ ایک بیچارہ الگ پڑ جائے اور وہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا پلاننگ ہو رہی ہے جو مجھ سے چھپا کے بات کر رہے ہیں. کرنی ہو تو تینوں ساتھ کریں تاکہ اس کی دل شکری نہ ہو, اس کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے الگ رکھا جا رہا ہے. تو یہاں تک شریعت نے لحاظ رکھا ہے ساتھیوں. تو اگر کوئی آدمی چپکے چپکے بات کرتا ہے تو کرو, مگر خیر کے بارے میں کرو, اچھائی کے بارے میں کرو. کسی گناہ یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے مقصد سے یہ خفیہ بات چیت یہ تمہارے گلے پڑ جائے گی. فرمایا ڈرو اللہ سے, جہاں تمہیں جمع ہونا ہے ضرور جمع ہونا ہے, اس دن سے ڈرو جب اگلا پچھلا سب تمہارے سامنے آ جائے گا. تو یہ جو مضامین یہاں بیان کیے جا رہے ہیں ان کی تمہید کل بیان ہوئی کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں, اللہ تعالیٰ کے علم میں, اس سے ڈرتے رہو, ایسی حرکتیں نہ کرو کہ کل جواب دینا بھاری پڑ جائے. فرمایا یا الم تر الذین نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا؟ پہلے پانچویں پارے میں اس بارے میں ایک آیت موجود ہے جہاں منافقین سے منع کیا گیا تھا کہ یہ چپکے چپکے گڑبڑ باتیں مت کیا کرو, یہ اچھا نہیں, اس میں کوئی خیر نہیں. مگر پھر بھی نہیں رکے, پھر دہراتے ہیں اسی بات کو جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے؟ یعنی یہ منافقین, ان کو دیکھیے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ, اور یہ لوگ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں گناہ, ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کے بارے میں اعلانیں کرتے ہیں. کیسے بات کو بگاڑا جائے, خراب کیا جائے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, اور یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح سے سلام کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ کو سلام کرنا نہیں سکھلایا ہے. سلام تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور یہ دوسری طرح سلام کرتے ہیں بدعا کے انداز میں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ, اور دل دل میں کہتے ہیں کہ ہماری بات پر اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا, یہ تو ڈھٹائی کی آخری حد ہے. حسبهم جہنم يصلونها فبئس المصير. ان کے لئے جہنم کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے. یعنی یہ جو دل دل میں سوچ رہے ہیں عذاب کیوں نہیں عذاب کیوں نہیں, تو عذاب تو ملے گا اپنے وقت پہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کوئی تمہارے پابند تھوڑی ہے کہ فوراً عذاب دے دیں, ڈھیل ملی ہوئی ہے, کب رسی کھنچ جائے سب اگلی پچھلی کے سر نکل جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. اے ایمان والو, جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی مت کیا کرو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى, بلکہ بات کرو احسان کے بارے میں, نیکی کے بارے میں اور تقوی کے بارے میں, اس بارے میں بات چیت تمہاری ہونی چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا. إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ سرگوشیاں تانا پھوسیاں یہ شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ ایمان والوں کو غمگین کیا جائے, ستایا جائے, پریشان کیا جائے, لیکن ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے. کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور یہ منافقین اور یہ شیطان ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کی اجازت سے. جب اللہ کو منظور ہوگا جب ہی کوئی نقصان ہوگا, ان کے کرنے کرانے سے کچھ ہونے والا نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. ہر زمانے میں اہل ایمان کے خلاف خفیہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں, بڑے بڑے پلان بنائے جاتے ہیں, میٹنگیں کی جاتی ہیں, مجالس منعقد ہوتی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کو کانو کان خبر نہیں, مگر اللہ تبارک و تعالی بہرحال سب چیزوں سے واقف ہے. اور یہ جملہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی اطمینان کا جملہ ہے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لاکھوں خفیہ کمیٹیاں کر لو, میٹنگیں کر لو, پلان بنا لو, منصوبے بنا لو, جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہر مومن کو اس کا یقین اپنے دل میں بٹھانا چاہیے. یہ نہیں کہ بس بالکل ڈرے چلے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, نیند غائب ہو گئی, بھوک پیاس مٹ گئی, لیٹ گئے بس. یہ سب کوئی بات ایمان والوں میں نہیں ہونی چاہیے. مضبوط دل رکھو, اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی ہمارا بال بیٹا نہیں کر سکتا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, یہ تسلی بھی دی گئی, ہمت بھی بڑھائی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. www.attableague.com, the reviver of the